Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne ebtalel kitabı kitabullah. Ve ettalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasıl ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal lişşehidi indallahi teâlâ zevcetan minel hulul iyin yura muhru sâkihâ min verâi seb'ine hulleh. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi üzerinize olsun. Şurada Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin mübarek hadisi şerifesinden bir miktarını sizlere nakledeceğim. Bu hadisi şeriflerin nakline ve izahına geçmeden önce evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu pakı için, sonra sair enbiya ve mürselinin ervahı için, cümlesinin âl, ashab ve etbalarının ve haseten Peygamber Efendimizin ashabının etbaının ruhları için, cümle sadat ve meşayih-i turuk-ı aliyyemizin ve hülefasının müntesiplerinin ruhları için, okuduğumuz eserin müellifi Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Hoca Efendi Hazretlerinin ruhu için, hulefasının talebelerinin ruhları için, bu kitabın içindeki bilgilerin, hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün ravilerin, alimlerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için ve hasreten hocamız Mehmet Sahil Bursavi Hazretlerinin ruhu için hediye olmak üzere. Bizlerin de dünya ve ahiret saadetine ermemize vesile olması dileğiyle bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki لِشْشَهِيدِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. Şehidin Allah katında Huri'inden iki zevcesi vardır ki yura muhfusakiha, ayağının kemiğinin iliği görünür, min verai sev'ine hulletin, 70 elbisenin altından ayağının kemiğinin iliği görülür. Bu letafetinden kinayedir bu söz. Yani Allahu Teala Hazretleri şehide canını Allah yolundan ishar ettiği için, Allah yolunda verdiği için öyle büyük nimetler ihsan edecek ki onlardan birisi de budur. İki tane huri'inden kendisine zevce ihsan edecek Allahu Teala Hazretleri. Letafetini şuradan kıyas et ki ayağının iliğini 70 libasın entarinin altından görmek mümkün olacak. O kadar hoş, o kadar latif manasına. Tabii bu şehidin nail olacağı nimetlerden hepsini anlatan bir hadisi şerif değil. Geçen haftaki hadisi şerifi hatırlarsanız, orada şehidin nail olacağı nimetlerden 7 tanesini saymıştı. Birincisi şuydu ki, şehit kendisi yara alıp da ilk yarası yere damlar damlamaz afı mağfiret olur. Yarasının kanı yere değer değmez mağfiret olur. Birinci şey bu. Hepimizin aradığı o değil mi? Ya Rabbi sen bizi affı mağfiret eyle deyip durmuyor muyuz? Gece gündüz durmayıp istediğimiz o değil mi? Allah bizi affetsin, mağfiret etsin. Kanı yere damlar damlamaz mağfiret olur. Bir. Sonra derhal cennetteki makamı kendisinin gözünün önüne açılır. Cennetin o makamını gören insanın başka şeyleri gözü görür mü? Başka şeyleri düşünür mü? Başka şeyleri hisseder mi? Hazreti Ali Efendimiz namaza durmuş da ayağını ameliyat etmişler. Zırh parçasını ayağından çıkarmışlar, fark etmemiş. Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda kendinden geçtiği için zevkinden, safasından başka zaman ayağına kimsenin elini değdirmesine müsaade edemezken, bağırır, çağırır ve tahammül edemezken, namaz esnasında ayağını kesmişler, biçmişler, içinden şeyi, zırh parçasını saplanmış olan parçayı çıkartmışlar da farkına varmamış diye kitaplar yazar. Şehit de gözünün önünden perde kalkıyor, cennetteki makamını görüyor. Mağfiret olmuyor ve derhal cennetteki yeri görüyor. Onunla meşgul oluyor. Başka bir şey ile meşguliyeti yok. Üçüncüsü, kendisine bir iman hullesi giydirilir. Bir iman libası giydirilir ki başka herkese nasip olmayan bir libas ile tezyin olunur kendisi, süslenir. Ve 72 tane huri ayından kendisine zevce ihsan olunur. Hur, ahver kelimesinin cem'idir ki gözlerinin karası kara, akı ak, fevkalade latif iri. Böyle gözlü demek oluyor. Ayn de gözü iri demek, güzel demek. Yani gözlerinin güzelliğinden kendilerinin güzelliği öyle oradan kıyas olunsun diye o gözleri tavsif edilmiş. O gözler işte öyle gözlere sahip Allah'ın o ihsanları. Kabir azabından affolunur. Öyle şehit için kabirde sorgu, sual, azap, endişe yok. Onun ne olacağını önümüzdeki hadis-i şeriflerde göreceğiz. Başkası için kabir azabının, kabir sıkıntılarının, fitnelerinin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu göreceğiz. O ondan affediliyor. Öyle kabir şeyi yok. Azabından emniyete alınıyor. Kıyamet gününde herkesin korktuğu o büyük feza-i ekber gününde emniyette tutuluyor. Kendisine kürsü ihsan ediliyor. Efendim rahat bir şekilde arş-ı alanın altında gölgeleniyor. Ve başına vakar tacı giydiriliyor. Hürmet, ihtiram tacı giydiriliyor. Öyle bir taç ki, öyle kıymetli taşlarla süslenmiş ki onlardan bir yakut dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha kıymetli, daha güzeldir. Öyle bir taç ile başı tezyin oluyor. Ve ehli beytinden, akrabasından, sevdiklerinden 70 kişiye şefaat hakkı kendisine ihsan olunuyor. Şehitler Allah-u Teala Hazretlerinin indinde hususi bir iltifata mazhar olacaklar, özel bir hayat ile yaşayacaklar. Şehit hayatı denilen bir hayat ile yaşayacaklar ve onlar o nimetleri görünce geride kalanlara müjde vermek isteyecekler. Korkulacak bir şey yok, mahzun olunacak bir durum yok. Siz de bizim yolumuzdan gelin, bak ne kadar büyük nimetler var diye geride kalanları öyle müjdeleme arzusu içinde olacaklar. Hiçbir kimse şu dünyayı deneye dönmeyi istemeyecek. Ahirete gidip de ahiretin safasını, nimetini gören insanlar içinden. Hiç kimse dönüp de dünyaya bakası gelmeyecek. Kimse istemeyecek şu dünyaya bir daha gelmeyi. Şehit müstesna. Şehit isteyecek. Neden isteyecek? Bir daha dünyaya gideyim, bir daha Allah yolunda canımı bahşedeyim, feda edeyim de o nimetlere gene nail olayım diye tekrar tekrar dünyaya gelip tekrar tekrar şehit olmayı isteyecek. Eğer bir müminin kalbinde Allah yolunda canını vermeye hazırlık yoksa, şehit olma arzusu yoksa, o arzu yokken ölürse o münafıklıktan bir çeşit üzere ölmüştür. Hepsinin gönlünde müminlerin canını Allah yolunda verme arzusu olacak. Nifakını, ihlasını buradan ölç. Allah yolunda canını verebilecek bir cömertlik hissediyor musun kendinde? Candan geçtik, malını veremiyor. Malını veremiyor. Malının Allah-u Teala Hazretleri'nin tamamını da istememiş. Zengin isen diye bir de şart koşmuş. Fakirsen bir şey yok. Zenginsen 1/40'ını ver diye paranın. Onu dahi veremiyor, eli titriyor. Allah bizi gaflet uykusundan uyandırsın. Biz Müslümanız ha? Müslümanız ama Allah bizleri affı mağfiret eylesin. لِلطَّائِمْ شَاكِرِ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ. Şehit hakkında çok söz söylemeye hacet yok. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri methediyor şehidi. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri methediyor. Bu kadarı kafi. Allah cümlemizi sa'id bahtiyar kul olarak yaşatsın. Şehit olarak huzuruna varmak nimetine erdirsin. Allahümme ahyini sa'iden ve emitni şehiden. Cafer-i Sadık Hazretleri'nin duasıdır bu. Ya Rabbi beni sa'id olarak yaşat, şehit olarak öldür diye. Diğer hadis-i şerife geçtik. Lipaimil şakiri. Şükredici bir yemek yiyen kimsenin vardır. Minel ecri, ecirden nasibi. Mislü ma lissaimis sabir. Sabredip de oruç tüten kimsenin ecri kadar ecri vardır. Bir daha derleyip toparlayıp söyleyelim. İki insan var. Birisi Allah için yemekten, içmekten, arzularını ifa etmekten kendisini tutmuş, oruç tutuyor. Sevap ummak maksadıyla. Allah da oruçluya çok sevaplar bahşedecek. Sevabı çok. Bunun bir ecri var ya, bu ecir gibi bir ecir de yiyip de şükreden kula vardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Pazartesi günü ben oruç tuttum sevap kazanayım diye. İyi, Allah kabul etsin. Pek güzel. Sabrettin, oruç tuttun, bir ecre nail oldun. Ötekisi de Allah nimet vermiş. O nimeti yedi, şükretti. Çok şükür ya Rabbi. Sen bana bu nimeti ihsan ettin. Dünyada nice insanlar var, açlıktan kırılıyorlar. Şu sofranın üstündeki nimetlerin bolluğuna bak ya Rabbi. Benim buna bir liyakatım mı var? Ben bunların bir zerresine layık değilken, yüzü kara, eli boş bir kulken, senin lütfu kereminden şunları ihsan eylemişsin. Çok şükürler olsun ya Rabbi. Ben aciz naçiz, hor hakir kuluna, zelil kuluna bunları ihsan ettin. Sana şükrederim, sana hamdü sena eylerim diye bir minnettarlık duygusunu duyması insanın, o da oruçlu kadar sevap kazandırıyor insana. İslam'ın iki kanadı var. Müslüman'ın iki kanadı var. Birisi sabır kanadı, birisi şükür kanadı. Onları çırpa çırpa inşallah çok yüksek makamlara çıkar Müslüman. Nimet bulursa sabreder, şükreder, yer, istifade eder. O nimeti gönderen Allahu Teala Hazretlerine minnettarlık duygusu ile dolar, taşar. Allahu Teala Hazretlerine hamdü sena eder, şükreder, ecir kazanır. Bulamazsa da sabreder, öyle ecir kazanır. O halde insanın tefekkürlerinden bir çeşidi de Allah'ın kendisine verdiği nimetler üzerinde olacak. Üzerinde nice nimetler var, farkında değilsin. Hiç düşünmüyorsun, hiç önemsemiyorsun. Sanki Allah sana onu vermeye mecburmuş gibi düşünüyorsun. Hiç ne teşekkür ne bir şey. Suratın gene bir karış, gene kaşların çatık. Yahu mecbur mu Allah-u Teala Hazretleri sana bu nimetleri vermeye? Değil ama öyle alışmış, öyle gelmiş gidiyor. Teşekküre bile lüzum görmüyor. Olmaz. Olmaz. Bu hadis-i şeriften de anladığımız gibi insan üzerindeki nimeti bilecek. Ne nimet var ya Rabbi benim üzerimde? İşte şöyleyim böyleyim filan derse insan çok hata eder. Beni İsrail zamanında abidlerden birisi dünyayı terk etmiş, insanları terk etmiş, çıkmış dağın başına, yönelmiş Mevla'ya, gece gündüz ibadet etmiş. İbadetin o devir için muteber olan kaç çeşidi varsa, nesi varsa hepsini yapmış. Ömrü bitmiş. Allahu Teala Hazretleri'nin huzuruna varmış. Allahu Teala Hazretleri demiş ki, ey kulum ben seni, senin bana ettiğin ibadetlerin karşılığını vererek mi taltif edeyim? Yoksa lütfumla mı taltif edeyim? Düşünmüş, taşınmış, ömründe günah işlemedi, her türlü hayru hasenatı yaptı, insanlardan şöyle bir kenara çekildi, kötülüklere bulaşmadı, bütün ömründe böyle değerlendirdi, boş geçirmedi, çok sevap kazandı, sermayesi çok. Ne demiş, ya Rabbi senin lütfun keremin çoktur, kulluğumun karşılığını bana ihsan eyle. Peki denmiş menkabelerde yazıldığına göre kitaplarda. Bunun yaptığı bütün ibadetleri, taatleri getirin koyun terazinin bir kefesine koymuşlar. Ağır bastırmış terazinin kefesini aşağıya. Kocaman bir sevap yığını. Şimdi demiş bu kuluma verdiğim göz nimetini de şu tarafa koyun bakalım. Göz nimetini götürmüşler, terazinin karşı kefesine koyuvermişler. Bu sefer o taraf bastırmış, bütün bu iyilikler havada kalmış. Bu hikayeden çıkan ders nedir? Bu hikayeden çıkacak ders şudur ki, bir insanın şu etrafa bakıp da görmesi yok mu? Konuştuğu insanı görmesi, kitap okuması, çiçeği görmesi, manzarayı görmesi, efendim yolunu görmesi. Bu bütün ömür boyu yapılacak ibadetlerle bile ödenemeyecek kadar büyük bir nimettir demek bu. Öyle mi değil mi? Sor bakalım iki gözü ama bir insana. İki gözünün görmesi için neleri vermeye razıdır? Bir sor bakalım. Neleri vermeye razıdır? Göz nimeti böyle. Kulak nimeti öyle. Konuşma nimeti öyle. Allah-u Teala Hazretleri biz insanlara bir konuşma nimeti vermiş ki farkında değiliz. Tıkır tıkır sabahtan akşama konuşuyoruz da bunun nimet olduğunun farkında değiliz. Er-Rahmanu allemel Kur'an halakal insana allemehul beyan. Allah bunun bir nimet olduğunu Rahman suresinin başında bildiriyor. İnsanlara beyan kabiliyeti, maksadını ifade kabiliyetini ihsan ettim diye bize o ayet-i kerimede bildiriyor. Ya olmasaydı ne yapacaktın? Dilsizler gibi işaret, başka mahluklar gibi kim bilir nasıl şey yapacaksın ama şu nimetin güzelliğine bak, neleri anlatıyorsun? Kimisi şiir yazar, kimisi tazarru niyaz eder, münacaat eder, kimisi güzel hitabette bulunur, konuşur. Neler yapılıyor şu dil ile? İnsanları tanıdığım birisinin şeyine gittim, dükkanına gittim, oturdum. Yakından tanıdığım bir kimse. Birisi geldi içeriye, selamun aleyküm, aleyküm selam. Alacak mıymış meğerse? Parasını almanın zamanı gelmiş, 60 bin, 80 bin, 100 bin lira para verecek. Dükkancı ona. Dükkancı şakacı bir kimse. Dedi ki gelene, hacı amca, falanca adı Ahmet Mehmet, Mehmet amca, sana paranı mı vereyim, bir fıkra mı anlatayım dedi. Fıkra anlat dedi. Tadını almış daha önceden. Hakikaten bir fıkra anlattı. Artık o sevine sevine, güle güle bir hal aldı. Peki dedi, bir dahaki hafta geliyorum dedi, çıktı gitti. Bak, parayı almaktan vazgeçiliyor. Tatlı dil olunca, hani tatlı dilin gördüğü işler, gönül alır, teselli eder. İntihara niyetlenir bir insan, bir arif kimseyle karşılaşıp vazgeçer. Tatlı diliyle onu ikna eder. Bir adam katil olmaya niyetlenir, falancayı öldüreceğim diye artık eline silahı alır, gözü dönmüş gidiyor. Bir kamil kimseye rastlar, birkaç sözde onu ikna eder, bak hayatlar kurtulur. Şu iki dudağın arasında şu dil, şu konuşma nimetiyle neler oluyor? Söz ola, kese savaşı. Söz ola, kestire başı. Söz ola, ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Bazen savaş kesilir bir sözden. Biter, kavga gürültü, mücadele sona erer. Sulh salah olurlar. Bazen bir ters söz söyler, insanın kellesi gider elden. Kellesini uçururlar. Vay sen öyle mi söyledin diye kellesini uçururlar. Bazen de bir ağulu, acı bir aşı, tatlı bir söz. Hani iki gönül bir olunca samanlık seyran olur dedikleri gibi. Bir tatlı sözle o acı aş tatlı olur. İnsan sofranın yanında oturur. Efendim çoluk çocuğuyla, kuru ekmekle tatlı tatlı yer, baklavadan börekten tatlı gelir. Söz bir büyük nimet. Kulak bir büyük nimet. Kudret bir büyük nimet. İstediğini yapıyorsun, yürüyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, alıyorsun, veriyorsun. Akıl, nimetlerin en büyüklerinden biri. Allah cümlemizi şu nimetten mahrum etmesin. Aklı, aklı selimden. Herkesin bir aklı var da, akıl yeterli değil, tabi selim akıl olması lazım. Hintlilerin aklı öküze tapmaktan alıkoymuyor onları. Öküze tapıyor adam. O kocabaş hayvana tapıyor. O da akıl güya. Yani Allah aklı selim ihsan etsin. Demek ki insanda tefekkürünün bir kısmını Allah'ın nimetlerine sarf etme şeyi olacak. Siz de öyle yapın. Üzerinizdeki Allah'ın nimetlerini bir düşünün. Bir düşünün ki sizin karşılaştığınız şu iş, bu iş, öteki iş mecbur olarak mı size geliyor? Yani siz çok hak ettiniz de ondan mı geliyor? Afrika'da adamlar açlıktan kırılıyor. Sen burada tokluktan kırılıyorsun, baygın düşüyorsun göbeğini şişirip yediğin için. Yan gelip yatıyorsun. Adam açlıktan kırılıyor. Bizim çarşıda, pazarda elmalar dökülüp kalıyor. Adam taşısa taşıma değmediği için bırakıp gidiyor. Çarşamba pazarında, perşembe pazarında neyse. Sebzeler, meyveler, insan orada kaç kişi doyar? Öbür tarafta kemikleri sayılıyor adamın. Efendim filanca diyarda insanlar birbirine girmiş, gazetelerde okuyorsun. Bugün 3000 kişi oldu, bugün 5000 kişi öldü, şu kadar insan şu oldu, bu kadar insan bu oldu. Sen burada rahat yaşıyorsun. Çok mu layıksın yani? Değilim. Hiçbir liyakatım yok. Çok kusurlu bir kulum. Hah, o zaman şükret. Ya Rabbi çok şükür şu layık olmadığım nimetleri bana ihsan ettin diye. İnsan böyle nimetleri düşünürse çok yüksek kul olur. Ve çok ecir alır. Bak bu hadis-i şerifte öyle diyor. Oruç tutmak bir sevap, şükretmek bir sevap. Yemek yiyorsun, karnın doyuyor, sırtın rahatlıyor, işin, için hoş oluyor. Şükrediyorsun, oruçlu kadar sevap alıyorsun. Bundan bir ders daha çıkar mı bilmiyorum. O da şu ki, ben oruç tuttum diye herkese tepeden bakma. Çünkü belki ötekisi oruç tutmadı ama şükredici bir kuldur. Çok güzel şükretmiştir de senin gibi ecir gene almıştır. Bak falanca arkadaşım pazartesi orucunu tutmadı. Vay, halbuki ben tuttum o tutmadı. Vay, öyle deme. Belki şey, adamın birisi oğluyla beraber camiye itikafa girmiş. Geceliğin kalkmışlar, baba oğul teheccüd namazı kılıyorlar. Oğlu demiş ki, baba demiş, elhamdülillah bak kalktık gecenin bu yarısında şu makbul teheccüd ibadetini yapıyoruz. Burada şu namazı kılıyoruz. Şu kardeşlerimiz de horul horul uyuyacaklarına kalksalardı da onlar da kılsalardı ya filan deyince, sus oğlum demiş, sus, sus. Keşke sen de kalkmasaydın, sen de onlar gibi horul horul uyusaydın da bu sözü söylemeseydin. Keşke o sözü söylemeseydin demiş. Çünkü uyuyan insan affolur hatası. Uyurken başını, kolunu bir tarafa çevirirken sana çarpsa bir şey olur mu? Uyuyor, mazur. Mazur olur. Ama uyanan insanın mesuliyet saati çalışmaya başladı. Çalışıyor tıkır tıkır tıkır tıkır. Melekler sevapları, günahları yazıyorlar. Gıybet ederse günah. Ters düşünceye girerse günah. Başkasını hor hakir görürse günah. Kendi ibadetine mağrur olur, kibire, ucube düşerse günah. Bak, öte tarafları çalışıyor. Ötekisi sıfır. Hiç olmazsa saat çalışmıyor. Taksimetre çalışmıyor. Berikisinde çalışıyor. İyi ile değerlendirirse ne adam. Onun için hani oruçlu da ötekisine tepeden bakmasın. Kimisi oruç tutar da sevap kazanır, kimisi şükreder de kazanır. Bir başka ders çıkartılabilir mi bilmiyorum. Eğer gücün yetmiyorsa oruç tutma, hastasın, şusun, busun, hiç olmazsa şükrünü güzel yap da o ecir de öyle al. Ne dersler çıkar? Siz daha iyilerini bilirsiniz. Lil mü'mini fil cenneti haymetun. Öbür hadisi şerife geçtik. Min lü'lü'in mücevvefetin tuğluha sittûne mîlen lil abdil mü'mini fîhâ ehlun yetûfu aleyhim lâ yera ba'duhum ba'dâ. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den nakleylemiş. Bize kadar da ulaşmış Peygamber Efendimiz'in o mübarek hadisi şerifi ki Peygamber Efendimiz cennet ehlini nimetlerini anlatıyor. Cennet cennet diyoruz ya, içinde ne nimetler var? Kimisini duyarız, kimisini duymayız. Burada o nimetlerden bazısı anlatılıyor. Lil mü'mini, Allah'ın mü'min kulu için vardır. Fil cenneti haymetün. Cennette bir çadır vardır. Yani bir çadır ihsan olunur mü'min kula. İmanlı mü'min cennete girmiş kula, cennete öyle bir çadır ihsan olunur ki min lü'li'in mücevvefetin, içi boş, izzet ikram ile süslenmiş, donatılmış, inciden bir çadır ihsan olunur. Yani inci nasıl pırıl pırılsa, içi dışı öyle müzeyyen, öyle süslü, öyle hoş, öyle güzel bir çadır ihsan olunur. Tûlü hâsittûne mîlen, uzunluğu 60 mildir. 60 mil uzunluğundadır. Yani küçücük bir şey tasavvur etme, uzunluğu 60 mil uzunluğundadır bu şeyin. Lil abdil mü'mini fîhâ ehlün, orada mü'min kulun efendim kendi zevcelerinden ve hûr-i iyinden aileleri vardır. Ehl-i iyali vardır. Yetûfu aleyhim, onları dolaşır bir bir. La yera ba'duhum ba'da, içi o kadar geniş, o kadar safalı, o kadar hoştur ki birisi ötekisini görmez büyüklüğünden. Yani müteaddit zevceleri vardır ama birisi ötekisini görmez mesafenin uzaklığından diye. Cennetteki o cennet köşklerinin, çadırlarının halinden bahsetmiş Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize sözünü duyduğumuz bu nimetlerin kendisine de ermeyi nasip eylesin. Ha, bir gün dünyadayken böyle demişti hocamız, işte çok şükür Mevla lütfu keremiyle bize bunu da ihsan eyledi dersiniz inşallah. Lil maşi ecru seb'ine haccetin ve limen yerkebu ecru haccetin. Deylemi'nin Ebu Hürer'e radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifi burada yer aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan bahsediyor bu hadis-i şerifinde. Lil maşi, yürüyen için vardır. Ecru seb'ine haccetin, 70 hac sevabı vardır. Yürüyerek hac eden kimse için 70 hac sevabı vardır. Ve limen yerkebu, bir bineğe binerek hac eden kimseye ise ecru haccetin, sadece bir hac sevabı vardır. Yani yürüyerek hac eden kimseye 70 misli büyük sevap veriliyor demek. Bu da çektiği sıkıntıdan ve attığı adımlardan dolayıdır. Çünkü bir insan bir hacı bir adım attığı zaman kendisine 700 harem-i şerif hasenesi ihsan olur. Mekke hasenesi. Yani başka yerin hasenesi değil, harem-i şerifin hasenesi ihsan olunur. Harem-i şerifin hasenesi de başka yerinkine nispetle 100.000 misli fazladır. 700 çarpı 100.000 eder 70 milyon. Bir hacı efendi bir adım attı mı 70 milyon hasene alıyor. Hasene nedir diye sormuşlar bir başka hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de. Medine'nin malum bir tarafında bir büyük dağ var. Ovanın ortasında tek başına duruyor. Uhud dağı derler ona. Bir de eteğinde mücahid, cihat olmuş. Müslümanlarla kafirler cihat etmişler. Hazreti Hamza Efendimiz şehit olmuş. İşte onun kadar büyük demiş. Görsünler de anlasınlar ne kadar büyük ecir olduğunu. Uhud dağı kadar demiş. Yani 70 milyon tane öyle ecir ne demek? Allah-u Teala Hazretleri cümlemize böyle makbul, mebrur, hayırlı, feyizli hacılar nasip eylesin. Her adımda o ecri tekrar tekrar ihsan ediyor Allah-u Teala Hazretleri. Lil mer'eti sitrani el kabru ve zevcu kıyle fe eyyuhuma afdalu kale el kabru. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, kadının iki tane örtüsü vardır. Kadın örtünüyor ya, setri avret diyoruz. Yani avret mahallini erkek de örtecek malum. Erkek kısa mayo giyebilir mi? Giyemez. Erkek de dizinden beline kadar korunacak. Kadın da ayak bileğinden, yüzü elleri hariç bütün vücudunu, her tarafını, ayakları hariç örtecek. Örtü var ya, örtünmek var ya İslam'da. Hani setri avret namazın farzlarından biriye, o olmazsa kadın açık olursa olmaz namaz, 12 farzından birisi. Şimdi kadının diyor Peygamber Efendimiz iki örtüsü vardır. Koruyacak yani onu. örtülmesi gereken yerlerini örtecek. Kumaş hatıra gelir değil mi? Arkasından diyor ki el kabru ve zevcü. Birisi kabirdir, birisi kocasıdır. Örtülür. Yani kadın evlendi mi başkasına açılmasın manası çıkıyor. Ben öyle anlıyorum. Bir kocasına açılır evinde, o caiz. Çünkü evlenmişler, Allah nikahı helal kılmış. Bir de kabir. Ne kadar manalı bir hadis-i şerif. Hepsi öyle de hangisi efdal diye sormuşlar. Kıyle fe eyyuhuma efdal, bu iki örtüden hangisi daha faziletli ya Resulallah? Kabir daha faziletli demiş. Şimdi İmam Şafii Hazretlerinin bir şiirini naklederler. Arkadaşım bana bir sır söyledi diyor şiirde. Ben göğsümü o sırra kabir yaptım diyor. Yani kabire kapatırsın, kabir bir daha açılmaz ya. Kimseye söylemeyeceğim manasına. Bak kadının, kabir herkesin tabii gireceği bir yer. Onu bir tarafa bırakırsak bir kocası var açınabileceği. Başka kimseye açılmayacak, saçılmayacak, ziynetlerini göstermeyecek. Ziynetler nelerdir hocam? Küpesi, bileziği filan mı? Onlar da ziynet ama bir de Allah'ın verdiği ziynetler var. Evet. Nereden biliyorsun bu vücut güzelliklerinin de güzellik olduğunu? Bir ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri, Kur'an-ı Kerim edebiyat dolu bir kitap. Diyor ki, ayaklarını kadınlar vurdura vurdura yürümesinler. Topuklarını yere vurdura vurdura, çaktıra çaktıra yürümesinler. Gizledikleri süsleri görünsün diye. Demek ki salına salına yürümeyecek. Yani başkasının dikkatini çekecek bir tarzda. Gizlenmiş olan ziynetleri ortaya çıksın diye öyle yürümesinler diyor. Demek ki gizledikleri süsleri görünsün diye. Demek ki salına salına yürümeyecek. Yani başkasının dikkatini çekecek bir tarzda. Gizlenmiş olan ziynetleri ortaya çıksın diye öyle yürümesinler diyor. Demek ki maksat vücudun endamı, tenasübü, güzelliğiymiş. O anlaşılıyor. Onları göstermeyecek kimseye bir hanım. Şimdinin felsefesi nerede? 20. yüzyılın efendim gayri dini felsefesi nerede? Din dışı felsefesi nerede? İslam'ın felsefesi nerede? İslam kadına bir kocasını gösteriyor, bir de kabri gösteriyor. Başka yerde yok böyle bir açılma saçılma ziynetini gösterme diye. 20. yüzyılın felsefesinde de kadın gösterebildiği her yeri gösteriyor. Her yeri gösteriyor. Kanun eğer bir hudut çizmese göstermediği yer yok. Bereket versin, bazı memleketlerde gene birazcık bir hudut bir şey var da efendim şu kadarını gösteriyor. Kanun nispetinde gösteriyor. Yani orasını da açsan, o kanun da böyle kapısını açsan her tarafını artık şey yapacak. Efendim yapar mı? Yapar. Kafir inanmazsa, İslam'a inanmazsa, imana gelmemiş ise yapar. İnsanı insan eden imandır. İnsanı sultan eden, Aliyül Ala insan eden İslam'dır, imandır. O mertebeleri o çıkartıyor. İmansız yapar. Ona sözüm yok. Ona sözüm yok. Benim sözüm imanlılara. Sen Allah'a inanmıyor musun? Ne demek hocam? Elhamdülillah Müslümanım. Babadan, dededen, neneden ta evvelki zamandan beri Müslümanım. Tövbe estağfurullah. Nasıl söz? Müslümanım hocam. Peki bu ne? Ha bu hal ne? Bak Peygamber Efendimiz nasıl diyor. Yani şöyle, biz elhamdülillah Müslümanız da Fatih'te güzel bir semt. Başka yerleri bilmiyoruz. Hadi bir de yaz aylarında bazı yerler var. Mesela sıcak memleketler var. Antalya'sı var. Marmaris'i, Bodrum'u bilmem şurası burası var. Bildiğimiz bilmediğimiz kıyı şeyleri. Orada neler oluyor bilmiyoruz ki. Ne olacak o halde? Kadın zevcesiyle, helaliyle serbest evinde. O zaman istediği gibi giyinir, istediği gibi örtünür. Mühim değil. Ama dışarıda kendisini örtünün altına alacak. Kıymetli şeyler örtülü olur. Mücevherler kutularda olur. Adi şeyler işportada satılır. Meydanda olur. Ambalaja bile lüzum görmezler. Olduğu gibi satarlar. Ne olacak? İsterse bozulsun, ne olacak? Adi çünkü kıymeti yok diye şey yaparlar. Örtünmek izzettir, ikramdır, şereftir. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de örtünmeyi bir nimet olarak kullara verdiğini de bildiriyor. Örtünmek bir nimet, en iyi örtü de takvadır diye sonra şey yapmış. Takva da bir manevi örtü tabii. Takva da Allah'tan korkmak demek. Yani Allah'tan korkunca insan örtünür. Allah'tan korkmazsa o zaman her şeyi yapar insan olur. Kocası kapıdan çıkar, o arka kapıdan başkasını alır, Allah korusun. Her şeyi yapar insan. Allah'tan korkunca insan oluyor. Evin huzuru Allah'tan korkunca oluyor. Cemiyetin huzuru Allah'tan korkulduğu zaman oluyor. Bir koca karısından emniyette olmazsa, bir kadın kocasının nereye gittiğinden, ne yaptığından emniyette olmazsa, o aile yuvasında bet bereket olur mu? Oluyor mu? Olmuyor. O halde Müslümanlık güzel. Ne çırpınıyorsun yani? Ne çırpınıp duruyorsun? O halde Müslümanlık güzel. Ailenin saadetini sağlıyor Müslümanlık. Daha ne istiyorsun? Aileye huzur getiriyor, bereket getiriyor, asalet getiriyor. Çocuklar asil oluyor. Çünkü bir insan bir günah işledi mi, ruhen yıkılır. İstediği kadar burnunu havaya kaldırsın. Ezilir. Günahın ağırlığı altında ezilir. Öyle ezilen bir kadın çocuğunu da güzel terbiye edemez. Namuslu bir anne çocuğunu güzel yetiştirir. Namuslu, iffetli, namaz başörtülü, bembeyaz başörtülü, eli tesbihli, ağzı dualı kadının çocuğu güzel olur. Ötekisi çocuğuna sahip olamaz. Çocuğuna bir söz söylese, çocuğu 5 söz söyler ona. Söylüyor, duyuyoruz nitekim. Sen şöyle yapıyorsun, ben yapıyorum, çok mu der. Duyuyoruz, böyle sosyetik ailelerin nice aile facialarını duyuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Tesettür zulüm müdür? Kadınlara zulüm müdür? Değil. Kadınlara şeref bahşedici bir husustur. Lil musalli felâsü hisalin. Namaz kılan kimseye 3 haslet verilir. 3 nimet var. Namaz kılan insanın, kimsenin mazhar olduğu 3 nimet var. Bir demiyor ama ben hatırınızda kalsın diye sayarak söylüyorum. Hadis-i şerifte bir sözü yok. Yetenâserül birru aleyhi min ananis semâi ilâ mefrakı re'sihi. Gökteki bulutların yanından başının saç ayırım yerine kadar, başının tepesine kadar üzerine Allah'ın birri, iyilikleri yağar, saçılır namaz kılan kimseye. Gökten, bulutlardan başının üstüne Allah'ın birri, bir dediğimiz yani iyilikleri, lütufları, ihsanları, keremleri, bağışları saçılır. Namaz kılan insan, namaza durdu mu? Birincisi bu. İkincisi ve tehuffu bihil melaiketü min ledün kademeyhi ila ananis semai. İki ayağının yerinden yine gökteki bulutlara kadar her tarafını melekler kuşatır, sararlar. Yani üşüşüyorlar etrafına. Çepeçevre melekler üşüşür namaz kılan kimseye. Ve yunadi münadin, bir çağırıcı, seslenici seslenir. Lev ya'lemul musalli men yunaci men felete men fetele. Eğer namaz kılan kimin huzurunda kiminle söyleştiğini, kiminle konuştuğunu idrak etse, gözünü başka yere döndürmezdi, yüzünü başka yere çevirmezdi diye nida olunur kendisine. Namazı da takliden kılıyoruz. Namaz da bizim ıslah olması gereken birçok hallerimizin bulunduğu bir ibadet şekli. Namazı babadan, dededen gördük diye kılıyoruz. Namaz kılmaya çocukluktan alıştığımız için bırakmaktan korkuyoruz. Korkaklık var. Bırakmaktan korkuyoruz. Ama kılarken kılmaya dikkat etmiyoruz. Öyle vakti geldi, kıl vereyim. Hemen paldır küldür, paldır küldür. Yerden tavuğun yem topladığı gibi, ne secdesi belli, ne rükûsu belli, ne efendim okuduğu şeyden içine bir şey geliyor. Tamam bitti, seccadeyi kapatıyor, dua da etmiyor. Ya bir işçi çalıştığı zaman akşam ücretini alır. Sen bir dua et bakalım, o kadar namaz kıldın, şey yaptın, Allah'a dua da bir ibadet. Allah ihsan edecek, vaat etmiş. Dua da etmiyor, seccadeyi kapattığı gibi çıkıp gidiyor. Hemen. Yani yasak savmak derler buna. Yani yasak savmak kabiliğinden, namazı kılmadı demesinler gibilerden, namazı kılıyor ama öyle kılıyor. Namaz böyle değil. Namaz, bak kişi kiminle söyleştiğini bir bilse, kime fısıldadığını bu sözleri, kime söylüyorsunuz bıdır bıdır dudakların kıpırdıyor, kime söylüyorsunuz o sözleri? Onu bilse gözü bir başka yer mi görür? Başka tarafa mı bakar? Namazlarımızı da çok iptidai bir şekilde kılıyoruz. Afrika yerlileri gibi kılıyoruz yani. Belki onlar bizden iyi kılıyordur. Şuursuz kılıyoruz. Halbuki namaz müminin miracıdır. Allah-u Teala Hazretleri lütfeylemiş, huzuruna kabul ediyor günde 5 defa. Gidebilir misin reis-i cumhurun yanına 5 defa? Valinin yanına gidebilir misin? Gidemezsin. Günde 5 defa şu kainatın sahibi olan Allah-u Teala Hazretleri, Allah-u Azimüşşan seni huzuruna çağırıyor. Girebiliyorsun huzuruna. Huzur-u âlisine dahil oluyorsun. Söyleşiyorsun. Konuşmana da fırsat veriyor. Hamd ediyorsun. Şükrediyorsun. Dua ediyorsun. İstiyorsun. Eğiliyorsun. Yalvarıyorsun. Yakarıyorsun. Ondan sonra selam verip çıkıyorsun. O kadar kıymetli bir ibadet ki, kadri kıymetini, yani insan biraz şöyle dinler tarihi bilgisi olsa, başka dinleri incelese, başka dinlerler ne yapıyorlar acaba, nasıl vakit geçiriyorlar? Öteki dinlerin adamları ne ibadet ederler? Bir gör bakalım İslam'ın güzelliğini anlamak için. Bir etrafına bak. Elhamdülillah Allah bize namaz gibi bir nimet vermiş ki, nimetlerin en hoşlarından birisi. Peygamber Efendimiz kurretu ayni bis salah buyurmuş. Benim gözümün serinliği namazda. Gözüm serinliyor, yani içim rahat diyor. Gözüm şenleniyor diyor namazda. Biz de angarya gibi kılıyoruz. Angarya gibi kılarsa ne olur? Aman Allah saklasın. Ve izâ kâmû ilet salâtı kâmû küsâlâ yurâûnen nâse ve lâ yezkûrûnallâhe illâ kalîlâ. Münafık olursun. Ve izâ kâmû ilet salâtı, o münafıklar namaza kalktıkları zaman kamu küsala tembel tembel kalkarlar. İstemeye istemeye ayakları geri gide gide kalkarlar. Yuraun ennaz, insanlara gösteriş için kılıyorlar. İnsanlar olmasa zaten kılmaz. Ayıp olur. Bak hacı efendi hacca gitmiş de namaz kılmıyor demesinler diye kılar. Veyahut başka bir sebepten kılar. Ve la yezkurunallaha illa kalila. Allah'ı ancak çok az anarlar münafıklar. Bak Allah'ı anmaz demiyor. Bizim gafletimizin büyüklüğüne bakın ki münafıklar Allah'ı anmaz demiyor ayet-i kerime. Çok az anarlar diyor. Çok az demiyor da az anarlar diyor. Çok sözü yok. Ve la yezkurunallaha illa kalila. Münafıklar namaza tembel tembel kalkarlar. İnsanlara mürailik yaparlar ve Allah'ı az anarlar diyor. Sen ne kadar anıyorsun Allah'ı? Bir kıyasla, aman Allah korusun, üzerinde bir münafıklık alameti belirmişse silkin, at o alameti. Mümin Allah'ı çok zikredecek. Dilinden düşürmeyecek. Bir insan bir şeyi sevdi mi çok söyler. Dilinden düşürmez. Sen hiç aşıkların şeylerini okumadın mı? Kerem ile Aslı hikayelerini filan. Seven insanın hali ne olurmuş? Allah-u Teala Hazretleri namazın zevkine erdirsin bizi. Lil memluki ala mevlahu selatı. Köleye efendisi üzerinde 3 hak verilmiştir. Efendisinden 3 şeyi istemeye hakkı vardır kölenin. Hocam Müslümanlık köleliği kabul ediyor mu? Ediyor. Ne var? Ediyor. Müslümanlık köleliği kabul ediyor. Ne olacak? Efendim Avrupa'da kölelik yok. Sonra Avrupalıların halini bilsen. Serapa kölelik onların işi. Ömürleri kölelikle geçmiş. Başkalarını da köle yapmakla geçmiş. O Amerikalıların okumadın mı Afrika'dan yakalayıp da efendim kendi tarlalarında çalıştırdıkları Müslüman asıllı zencileri şeyleri. Müslümanlığı kötülemek için şey yapıyorlar. Evet, Müslümanlıkta kölelik müessesesi var. Bir harpte çarpışırsın, adamı esir alırsın, kölen olur. İster kesersin, ister hayatını bağışlarsın, köle olur. Var. Cihat olduğu müddetçe köle de olur. Olacak, normal. Ama köle Müslüman olursa ne güzel, ne âlâ. Müslüman bir kimseyi köle alabilir miyim? Alamazsın. Müslüman bir cevherdir, o köle olmaz. Köle edilemez. Öyle bir şey yok. Kafirken köle alırsın, köle ise öyle olur. Ama şey yapamazsın. Müslümanı köle alamazsın. İslam böyle bir tarzda köleliği kabul ediyor ki gayet makuldür. Her zaman her yerde olan şeydir. Adamlar esir kamplarında çalıştırmıyorlar mı şeyleri? Harp esirlerini çalıştırmıyor mu? Yapıyorlar. Oluyor yani, olması normal. Bir köle Müslüman oldu, tamam. Müslüman oldu diye kölelikten çıkmaz. Sonradan Müslüman oldu, kölelikten çıkmaz. Ama Allah nasip ederse efendim, efendisi bağışlar filan, şöyle şartlar var. Kölelikten kurtulmayı çok böyle kolaylaştırmış dinimiz, ayrı. Şimdi köle bir Müslüman, efendisi üzerinde 3 hakkı var diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü o devirde köle çok. Peygamber Efendimiz'in zamanında. Peygamber Efendimiz köleliği azaltmak için çok çalışmış, çok emirler buyurmuş. Köle çok. Bir, kölenin hakkı neymiş? Efendisi nasıl davranacak ona? La yuacciluhu an salatihi. Namazından onu çabuk çekip almaz. Kölesin, gel buraya çabuk işimi yapacaksın, bırak filan diye namazı şey yaptırmaz. Kılsın. Edeple, erkanla, usul ile, tadına vararak o namazı kılsın. Namazı kılarken yani efendi onu çağırıp şey yapmayacak. Çabuk kestirmeyecek, kısa kestirmeyecek. وَلَا يُقِيمُهُ عَنْ تَعَامِهِ. Yemek vakti geldiği halde onu ayakta tutmayacak. Yemek vakti gelmiş, işaret etse de gitsem karnımı doyursam diye bekliyor, hala ayakta tutuyor, köledir diye. Şey, öyle yapmayacak. Ve yebi'uhu izestebâ'ahu. Ve yebi'uhu izestebâ'ahu. Satılmasını istediği zaman da onu satacak. Tabii satmak bir başka kimseye olabildiği gibi köle kendisini de belli şartlarla bir anlaşma yaparak efendisine belli parayı, kölelik ücretini ödemek şartıyla şey yapabilir, kölelikten kurtarabilir İslam'da. Bu 3 hakkı vardır demiş İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz. Linnâsi selâsetü meâkille. İnsanoğlunun 3 tane sığınağı vardır, melce'i. Barınağı vardır, kalesi vardır. Neredeki kaleler bunlar? Kıyamet alametleri olarak insanların başına gelecek bazı şeyler var. Onlar da nereye sığınacaklarını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz pek çok hadis-i şerifinde kıyameti anlatmıştır. Kıyametin şartlarını anlatmıştır. Kıyametin alametlerini anlatmıştır. Neler neler olacak, ondan sonra neler neler olacak onları anlatmıştır. Bu hadis-i şerif onlardan bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki 3 tane melce ve 3 tane sığınağı vardır Müslümanın. فَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى اَلَّتِي تَكُونُ لِعَمِكَ الْاَنْتَاكِيَةِ. Antakya'nın Amik Ovası'nda büyük bir savaş olacak. O büyük savaştaki barınağı Dimaşk, Şam şehri olacak. İlerideki bir zamanda Müslümanlar ile kafirler kapışacaklar Antakya Ovası'nda. Kıyametin alametleri olarak. Buna Melhame-i Kübra derler. Büyük savaş. Kanlı bir savaş olacak yani. Bu büyük savaşta Müslümanların barınağı, sığınağı Şam olacak. Şam tarafında olacak. Ve ma'kiluhum mine'd-deccali Beytül Makdis'i. Deccal çıktığı zaman da barınakları, sığınakları Kudüs şehri olacak. Deccal ile mücadelede Kudüs şehri olacak. Ve ma'kiluhum min Ya'cuc ve Me'cuc Tur Sina. Ya'cuc ve Me'cuc'un hücumunda da sığınakları Tur Sina olacak. Sina'daki o Musa aleyhisselama vahiy gelen o meşhur dağ olacak. Burada üç kıyametin havadislerinden, ahir zamanın havadislerinden üç şey bahsediliyor, anlatılıyor. Birisi Antakya Ovası'nda Müslümanlar ile kafirler bir harp edecekler. 900 bin kafir gelecek oraya. Hadis-i şeriflerden anladığımıza göre efendim 960 bin kafir gelecek oraya. Efendim Müslümanlarla bir büyük mücadele olacak. Grup grup, bölük bölük çeşitli safhaları olacak o işin. Sonra Deccal çıkacak. Efendim Deccal Müslümanları efendim aldatmaya çalışacak. Müslümanların zayıfları ona uyacaklar. Kuvvetlileri onun alnında haza kafir yazıldığını görecekler. Uymayacaklar. Deccale tabi olanlar cehenneme gidecek. Deccale uymayanlar kurtulacak. Bu hususta çok hadis-i şerifler var. Çok rumuzlar, işaretler, esrar var. Üçüncüsü de Yecüc ve Mecüc çıkacak. Yeryüzünü kaplayacaklar. Her tarafı istila edecekler. Suları kurutacaklar. Ondan sonra herkesi kesip öldürecekler. Hatta o kadar edepsizleşecekler ki yerde insanların hepsini öldürdük, şimdi göktekileri öldürelim diye silahlarını göğe atacaklar. İşte o zaman Müslümanların sığınakları Tur-i Sina olacak diye bu kıyamet ahvalinden bazılarını bu hadis-i şerifte Efendimiz anlatmış ki uzun bir bahistir. Gelelim diğer hadis-i şerife. Lem yelka İbn-i Adem'e şey'en kattu münzi halakallahu eşedde aleyhi minel mevti. Lem yelkab nu ademe şey'en kattu münzi halakallahu eşedde aleyhi minel mevti. Sümme innel mevte le ehvenu ma ba'dehu. Bu hadisi şerife çokça dikkat ederek dinleyin. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. İnsanoğlu Allahu Teala Hazretleri onu yarattığı zamandan beri, yani yeryüzünde insan nesli bulunduğu zamandan beri şu Adem oğulları dediğimiz bizim cinsimiz olan mahluklar ölümden daha şiddetli bir şeyle karşılaşmadılar. Ölüm hadisesi çok şiddetli bir hadise. Bir başka hadis-i şerifte anlatmış ki Peygamber Efendimiz, insanın Azrail aleyhisselamı görüvermesi 1000 tane kılıç darbesi yemekten daha şiddetliymiş. Azrail karşısında belirverecek ya, 1000 tane kılıçla vurursa insan lime lime olur etleri ya, 1000 tane kılıç darbesi görmekten daha şiddetliymiş. Burada da öyle diyor, Ademoğlu Allah onu yarattığı zamandan bu zamana gelinceye kadar ölümden daha şiddetli bir şey görmedi. Demek ki geçen bütün hadiseler bizim feci diye tavsif ettiğimiz her şey ufak tefek şeylermiş. Ölüm en büyük hadise. Çok şiddetli bir hadise. Çok korkunç bir hadise. Ama sümme innel mevtele ehvenu ma ba'dehu. Ama ölüm de kendinden sonra gelecek öteki hadiselerin en hafifidir. Ondan sonra da daha neler neler olacak. Münker ve nekir gelecek. Kabirde sorgu sual olacak. Ondan sonra kabirden kalkış olacak. İnsanlar büyük bir sarhoşluk, büyük bir sarsıntı içinde çeşitli sıkıntılara maruz kalacaklar. Sonra Arafat'ta, Mevkıf'ta uzun çok sıkıntılı bekleyişler olacak. Kalpler, gönüller boğaza dayanacak, boğaza gelecek yani sıkıntıda. O kadar öyle anlatıyor. Belagatil kulubul hanacire. Kalpler boğazına gelecek insanın. Canı boğazına gelecek. Yani o kadar sıkıntılar olacak. Ondan sonra kitaplar açılacak, hesaplar görecek. Ondan sonra cehenneme girecekler insanlar. İşte o sıkıntılar nazar itibarı alınırsa ölüm en hafifi gene. İnsanoğlu ölümden daha şiddetli bir şey görmemişken ölüm ondan sonrakiler için yine en hafifi. Allahümme barik lena fil mevti ve fîmâ ba'del mevt. Her sabah dua ediyoruz. Hem de 3 defa söyleyerek. Ya Rabbi bize ölümü mübarek eyle. Ölümden sonrasını mübarek eyle. Allahümme barik lena fil mevti ve fîmâ ba'del mevt. Allahümme hevvin aleyna sekeratil mevti ve la tuadibna ba'del mevt. Ya Rabbi ölümün sarhoşluklarını, sekeratımızı bize kolaylaştır, bizi ölümden sonra azaplandırma diye dua ediyoruz. Allah-u Teala Hazretleri dualarımızı kabul eylesin. Bizi şu ölüm denilen hadisenin sekeratından hıfz-ı himaye eylesin. Kimisine ferahın ve rayhanın ve cennetü naim, böyle gül koklama gibi hoş bir hal ile gelip geçiverecek, kuş uçar gibi. Allah bizi böyle asan bir veç ile ölüp de huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varanlardan eylesin. Az önce anlattı ki bir teyze annesini Kadir gecesinde ölmüş. Gündüz hazırlıklarını yapmış, kandile göre hediyelerini sağa sola göndermiş, bunlara yiyecekleri göndermiş. Akşam da ruhunu teslim edivermiş. Kimisine de Allah duyurmuyor demek ki. Yani şöyle bir küçük bir böceğin insanı bir küçük ısırması gibi bir şeyle acısını duyurmadan sevdiği kulu öyle kolayca bu badireden atlatıyor. Allah-u Teala Hazretleri bize hayatta da ölümde de ölümden sonrasında da lütfunu ihsan eyleyip o sıkıntılardan bizleri beri ve uzak eylesin. Lem tu'tel şey'en ba'de kelimetil ihlasi misle'l afiyeti feselullahel afiyete. Bu hadis-i şerif de sonuncu hadis-i şerif ki vaktimiz dolduğu için sayfada bitti. Bitireceğiz bu hadis-i şerifle. Peygamber Efendimiz afiyetten bahsediyor. Afiyet dediğimiz nimetten. Lem tu'tel, ey ashabım size verilmedi. Siz insanlara bahşedilmedi, verilmedi. Şey'en ba'de kelimetin ihlası mislel afiyeti. La ilahe illallah kelime-i tayyibesinden, ihlas sözünden, eşhedü en la ilahe illallah diye imanımızı belli etme ifadesi olan o sözden sonra afiyetten daha güzel bir nimet verilmedi insanoğluna. Sizlere afiyetten daha hoş başka bir şey verilmedi diyor Peygamber Efendimiz. Feselullahil afiyete. O halde Allah'tan afiyeti isteyin. En güzel şey afiyettir. Bu hadis-i şerif burada bu kadar tamamlanıyor. Hem bunun ravisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz. Onun öyle hadis-i şerifleri çok şey değildir. Biraz az az rivayet etmiş. Allah'tan afiyet isteyiniz buyurmuş. Bir başka hadis-i şerifte biraz izahat var. Diyor ki orada Peygamber Efendimiz, Allah'tan bir şey istemeyi murad ettiğiniz zaman afiyeti isteyin. Afiyet isteyin. Ya Rabbi bana dünyada ahirette afiyet ver diye. Afiyeti isteyin. Neden? Çünkü afiyet hem hastalıklardan uzak olmayı ifade eder, vücudun sağlığını ifade eder, hem de belalardan, sıkıntılardan uzak olmayı ifade eder. Yani vücudu dinç, başı dinç olur insan. Afiyette oldu mu, ruhen de bedenen de dinç ve sıhhatte afiyette olur. Şimdi bu hadis-i şerifte bir incelik gelmiyor mu hatırınıza? İnsanoğullarına verilen şey, afiyet güzel bir şey. Yani hasta olmayacak, hiç elemi kederi olmayacak, daima şen esen hoş hal ile yaşayacak. Güzel şey değil mi? Güzel, ama bu birinci değil. Dikkat ederseniz ba'de kelimetil ihlas, la ilahe illallah sözü birinci. En büyük nimet insanın şu sözü söylemesi. Her bakımdan, yani işi neresinden tutturacak olursanız olun, bir kere la ilahe illallah insana imanı kazandırdığı için, yani eşhedü en la ilahe illallah deyince insan mümin oluyor, dünya ve ahiretin saadetini kazanıyor. O bakımdan en büyük nimet. Bir. Ondan sonra bu kelimeye Allah bazı özellikler, bazı imtiyazlar, bazı hasseler vermiştir ki insan bunu söylediği zaman o nimetlere nail olur. Bir takım esrarı vardır yani bu kelimenin. O nimetler sayesinde, bu kelime sayesinde o nimetlere erer insan. Mesela la ilahe illallah dedi mi Allah onu hıfz-ı himaye eder. Sıkıntısından kurtarır. Feraha çevirir halini. Bizim arkadaşlardan birisi Cebel-i Rahme'ye çıkmış. Arafat'ta Cebel-i Rahme Peygamber Efendimiz'in veda hutbesini okuduğu yer. Oraya bir de beyaz sütun koymuşlar. Namaz kılacak bir namazgah var. Çok kıymetli yeri Arafat'ın. Rahmet Dağı'nın üstü, Cebel-i Rahme'nin üstünde. Oraya çıkmış ama oraya çıkmak akıl kârı değil yani. Çünkü öyle bir izdiham var ki orada her sene kaç kişi ölüyor. Şehit oluyor. Ben de bir kere yalnız başıma çocuklar çadırda dururken bir yürüyeyim dedim. Yolun yarısında caddenin düzünde, dağ tepenin yanına yaklaşmadan bir yerde bir sıkıştım. Canım gidiyordu yani. Zor döndüm geriye. Anladım ki oraya varılmayacak yani. Varılmayacağını aklım kesti. Şimdi bizim arkadaş güçlü kuvvetli diye kalkmış gitmiş Cebelül Rahme'ye. Çıkmış yukarıya ama kalabalık izdiham arasında kenetlenmiş kalmış. İleri gidemiyor, geri gidemiyor. Sıkışmış. Kalabalık öyle bir tazyik etmiş ki pazusunun kuvveti, gücü, bedeninin gücü, kuvveti para etmemiş. Nefes alamamaya başlamış. Sıkışmaya başlamış. Nefes alamıyor. Ölecek. Artık kemikleri çatırlamaya başlayınca tamam başkaları da öldü burada. Ben de öleceğim galiba demiş. Bari kelime-i şehadet getireyim de öyle öleyim diye. Son nefeste o sözü söyleyerek öleyim diye. Başlamış La ilahe illallah demeye. Kendisi anlatıyor. Hem de mühendis yani arkadaşımız yüksek mühendis. Amerika'yı şeyi falan görmüş bir kimse. Almanya'da bulunduğu, Amerika'da senelerce bulunduğu, çeşit çeşit tahsiller yaptı. Yani şey bir insan. Diyor ki nasıl olduğunu anlayamadım diyor. Etrafım kendimi ferahta buldum diyor yani. Esrarengiz bir şekilde. İşte böyle şeyleri de vardır. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu imandan ayırmasın. Bu sözden ayırmasın. Bu söz üzere bizi yaşatsın. Bu söz üzere ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin. Bu söz üzere bizi ba'se eylesin. Bu söz ile başımızı taçlandırsın, yüzümüzü nurlandırsın. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakka Hamdih. Vessalatu vesselamu ala hayra halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Hürmeti esmaikel hüsna ve rasulikel müşteba ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.